Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 500 zł dla niepełnosprawnych co miesiąc. Taka zapowiedź pada na konwencji PiS-u w Krakowie. Również w Krakowie z wyborcami spotyka się Koalicja Europejska. Tam jest mowa o komisji wyjaśniającej sprawę pedofilii w kościele. Za chwilę podsumujemy dzisiejsze konwencje. Jak za próbę zabójstwa odpowie mężczyzna, który w Busku-Zdroju ranił nożem policjanta. A na koniec lokomotywy w Chrzanowie w Małopolsce. Tam piknik i wspomnienie fabloku. Comiesięczny dodatek w wysokości około 500 zł dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia. To nowa propozycja PiS, jaką przedstawił w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Tam była ostatnia konwencja regionalna tego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwszy na ostatniej konwencji regionalnej PiS głos zabrał prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Polityk podkreślił, że Polska nie wypłaci żadnych odszkodowań za mienie zniszczone w trakcie II wojny światowej. Jest jedna gwarancja tego, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej. Tą gwarancją jest władza Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że środki na dodatek dla osób niepełnosprawnych będą pochodziły m.in. z podatku handlowego, który rząd zamierza nałożyć na duże sklepy. Przypomniał, że Polska kilka dni temu wygrała sprawę przeciwko Komisji Europejskiej w unijnym sądzie dotyczącą tej daniny. Może być proces odwoławczy, ale jesteśmy już teraz coraz bardziej przekonani, że wygramy to. A nawet jeśli nie, to będziemy szukać innych ścieżek. Konwencje regionalne PiS odbyły się we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A także w Krakowie zebrała się dzisiaj Koalicja Europejska. Lider PO zapowiedział, że przedstawi jutro szczegóły dotyczące powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele katolickim. Wyjaśnienia wymaga system ukrywania zbrodni i przestępstw i przestępców. Zdemaskowania tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich kryli i chronili. System trzeba odkryć i, co jeszcze ważniejsze, bezzwłocznie go zatrzymać. Trzeba pilnie zająć się ofiarami przeszłości. Grzegorz Schetyna stwierdził też, że jeśli jego ugrupowanie wygra, to prokuratura będzie znowu niezależna, a policja bezpartyjna. Zaznaczył również, że Koalicja Europejska naprawi polską edukację oraz przyzna utracone pensje nauczycielom. Postulujemy, aby do 2035 roku Polska była wolna od węgla i smogu, żeby Polki i Polacy przestali umierać od powietrza, którym oddychają. Tak z kolei mówił na konwencji w Łodzi lider Wiosny Robert Biedroń. Przekonywał, że alternatywą dla węgla jest technologia oparta na odnawialnych źródłach energii. Będziemy w nią inwestować 10 miliardów złotych rocznie, a na innowacje w zakresie odnawialnych źródeł energii będziemy przeznaczać 0,5% PKB, aż 0,5% PKB każdego roku. Teraz we Wrocławiu powinna natomiast rozpoczynać się konwencja partii Kukiz 15. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą za tydzień. Za usiłowanie zabójstwa ma odpowiadać mężczyzna, który zaatakował policjanta w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem. Grozi mu do 25 lat więzienia, poinformował wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki. Do ataku doszło wczoraj, kiedy policjanci interweniowali przed supermarketem w centrum miasta. Dwóch mundurowych próbowało obezwładnić dwóch mężczyzn. Doszło do przepychanek. Jeden z nich ranił policjanta nożem, między innymi w plecy. Jeden z zatrzymanych, jak się później okazało, to buski radny. Nie podano jednak jego danych. Tak do tych wydarzeń odniósł się szef MSWiA Joachim Brudziński. Niezależnie od tego, kim jest przestępca, bandyta, który atakuje funkcjonariusza policji na służbie, musi ponieść bezwzględną i surową karę. W tym wypadku tego ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia dokonał radny Rady Miasta Busku-Zdroju. Wczoraj policja podawała, że mężczyźni mogą odpowiedzieć za napaść na policjanta, za co grozi do 10 lat więzienia. W stulecie powstania najstarszej w Polsce fabryki lokomotyw w Chrzanowie w Małopolsce na stacji przy ulicy Fabrycznej zorganizowano Dni Techniki Kolejowej. Fablok przez lata był największym w kraju producentem lokomotyw. Pracowało tam kilka tysięcy osób.

Ja cieszę się nadzieją, że wszyscy ci spośród Państwa, którzy towarzyszyli nam w tych koncertach, wyszli z nich z jasnym czołem, szczęśliwsi może, a nawet ciut lepsi. Kto wie. Jeśli oczywiście słuchają nas znakomici siestowi badacze, to wiedzą, oczywiście szybko odkryli, że ten temat, choć śpiewany po angielsku, w oryginale jest piosenką brazylijską. To jest oczywiście kompozycja Jobima. Stacy, nawiasem mówiąc, po portugalsku śpiewa bardzo zgrabnie. Ale chciałbym teraz sięgnąć do płyty, która kompletnie zmieniła moje życie tej wiosny. Podkreślam, nie wiem, czy zmieni moje życie w jakiejś szerszej perspektywie, trudno powiedzieć, ale jest to jeden z najpiękniejszych brazylijskich albumów, jakie słyszałem w ostatnich latach, w ogóle w czołówce. I dziewczyna, do której próbuję od paru tygodni Państwa przekonać, nazywa się Andrea Motis. I oczywiście śpiewa, ale też gra na trąbce i w wolnych chwilach na saksofonie. I ma wyjątkowe szczęście do ludzi, którzy ją otaczają. Do producentów, kompozytorów, tekściarzy, jak sądzę. No, choć częściowo rzecz jasna, rzecz jest w języku portugalskim, z którym się wciąż jednak zmagam. Ale nie o tym, tylko o tym, że naprawdę rzadko kiedy znajduje się albumy, w których jest 13 piosenek i każda zaskakuje świeżością, pomysłem, aranżacją, urodą po prostu. I tak człowiek przez te wszystkie piosenki brnie z radością, jak przez taką świeżą wiosenną trawę, aż wreszcie dociera do utworu ostatniego, do piosenki 13, która kompletnie mi zawróciła w głowie. I są też Polonika, co ciekawe. Napisał ją i skomponował z kolegą wprawdzie, ale jednak niejaki Zé Miguel Wiśnik, a na pandeiro, to ważny instrument w muzyce brazylijskiej, takie jakby bardzo małe tamburyno, gra producent tej płyty i człowiek, który w pozostałych utworach też gra na 100 innych instrumentach, niejaki Sergio Krakowski, proszę sobie wyobrazić. No ale to są drobiazgi. Tak naprawdę muzyka ma Państwu w głowie zawrócić i wierzę, że tak się stanie. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Por isso bom, esse vai de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Deu pra sentir na exatidão do tic-tac do seu coração. Deu pra entender que se vai ao de quatro toques, tanto que se tornou a tentação de ser país e ser assim feliz. Quando bater no coração, quatro bancadas e tu pós um bicho, podes caber, não falha não, é tanto sorte ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro bancadas e tu pós um bicho, podes caber, não falha não, é tanto sorte ser muito feliz. Por isso bom, sem maior de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Dá pra sentir na certidão do tic-tac do seu coração. Dá pra entender que se vai eu de quanto toque, tanto que se tornou a tentação de ser país a ser assim feliz. no bater no coração. Quando pancadas depois um beijo, podes caber, falha não, é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quando pancadas depois um beijo, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Por isso eu fumo sem eu te guardo toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque, e que se passa no seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven, ele cantou e se ficou raiz. Deu a sentir, na certidão, o tic-tac do seu coração. Deu a entender, esse vaião, de quatro toques, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, que se tornou a tentação. Você vai ser assim, feliz. Você vai ser assim, feliz. Você vai ser assim, feliz. No proszę. Andrea Motis. I jestem przekonany, że Państwo oczywiście też usłyszeli cytat, i to takim szerokim gestem zagarnięty, ze słynnego utworu Aquarela do Brazil. No ale ten temat główny, wierzę, że też z Państwem, jak z mówiącym te słowa, zostali na długo. Jest z nami też dzisiaj Vanessa de Mata. Bacia cheia de manga bourbon. Nasce o sol, nasce uma noite, e o menino também vem. Que beleza de paisagem, é meu filho e passa bem. Agora é tarde, não dá para adiar a viagem. João tem 3 anos de idade, não quero merecer outro lugar. Ser outro lugar. Vanessa de Mata. Te rześkie utwory i Vanessy, i Andrei wcześniej mają taką moc rozgrania chmur z nad głowy, przynajmniej tutaj gdzieś w centralnej Polsce. To wydaje się od dłuższego czasu niezbędne, a w naszym skarbcu z muzyką brazylijską jest jeszcze taki dawny drobiazg brazylijski, zresztą tylko częściowo. sound of a guitar, drifting through the moonlit sky. Your face, lovely as a rose in your hair, the passion in your eyes fills me with songs of love. So tell me, when will I know? How can you tell when love is near? Oh, I love you so. Un baile del corazón. Your smile, kiss from the morning sun, like whispers in the breeze, words of love and mystery, fire burning deep into my soul, your body close to mine. I promise stars. So tell me, what should I say? How can I show you all that I feel? Oh, I love you so. Un baile del corazón. As a rose in your hair, the passion in your eyes fills me with songs of love. So tell me, when will I know? How can you tell when love is near? For I love you so. Un baile del corazón. For I love you so. Un baile del corazón. Pomyślał, że to już 9 sezonów z naszej 6 tak zwanej plażowej siestowej płyty Steven Bishop i Luciana Souza i Oscar Castroneves gdzieś w oddali z gitarą. A żeby ten wątek brazylijski zakończyć i przejść, przepłynąć raczej przez ocean w ruchu niejako odwrotnym do źródeł tej muzyki, to zaprośmy naszą nową całkiem siestową przyjaciółkę, do której też, jak i do Andrei Motis, usiłuję Państwa przekonać od dłuższego czasu. Trudno powiedzieć z jakim skutkiem, ale na razie nie zamierzam się poddawać. To Lucia de Carvalho, która jest z Angolii, ale sporo czasu spędza w Brazylii i zawsze zwracam uwagę na to, że jeśli już śpiewa po portugalsku, to nie z portugalskim, bynajmniej, a nawet nie z Angolii akcentem, lecz z Brazylii właśnie. No ale Szczęśliwie jej poszukiwania muzyczne wykraczają w ogóle poza wszystkie możliwe granice. Ta jej płyta Kuzola jest dla mnie po prostu olśnieniem ostatniego roku i myślę, że przez całe lato będę tak Państwu podrzucał drobiazgi z tego albumu. Jak ten na przykład. Anangola kulu andakuna konde kenu dimidia shietu kifaketu kifaketu mwenye wetu kifaketu kifua odim mwenye ufua uwe tondo banga banga ibaku ibaku yambote seleno nitangenu Kwaku usukulamu kwa na yadi masukulamu polo kweze walamu mutu kene dimi kene ukwenze anga mutu kene ukwenze kene mutu kiamba kiamu shitungo zelenu nitangenu zelenu mungu kia kulu zelenu nitangenu zelenu Ilu z nas tak się usprawiedliwia, prawda? Ja pierwszy zresztą i to nie jeden raz zawsze mówiłem sobie, ach, jak ja bym pisał muzykę, gdybym tylko tę lepszą gitarę miał. No i sięgałem po lepszą, nijak lepsza muzyka z tego nie przychodziła. Bo widzą Państwo, że tak naprawdę do muzyki fantastycznej, z wielkim rozmachem i odwagą napisanej i wykonanej, tak naprawdę nie trzeba żadnych instrumentów z wyjątkiem własnego głosu, głosu paru kolegów i dłoni, żeby ten rytm, ten puls podtrzymać. Lucia de Carvalho z Angolii przez Brazylię, Portugalię do naszych serc trafia. Skoro jesteśmy już w Angolii, to jeszcze tę młodą i atrakcyjną damę zaprośmy, a przede wszystkim bajecznie zdolną Anabela Aya. Loco, poco y olor. Jak to zwykle w przypadku muzyki afrykańskiej, tak to wspaniale się buja, tak nas kołysze zmysłowo i rozkosznie, że aż niektórzy z nas mogli się nie zorientować, jak szalenie skomplikowana i zaawansowana jest to muzyka. Nawet myślę, że w katalogu Straszny Jazz mogłaby od czasu do czasu się znaleźć i nikt by się nie zdziwił. To Annabella Aya i tytułowy utwór z płyty Kwame Leli. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale spytam się Yamiego, bo jak ktoś dłużej z Yamim przestaje, to jest w stanie na przykład rozpoznać język Kimbundu. I moim zdaniem to Kimbundu jest właśnie, czyli też rodzinny język Yamiego. Jestem przekonany, że w Angolii tych języków jest znacznie więcej, a ja akurat Kimbundu wierzę, rozpoznaję. Kiedy wędrowałem po Kamerunie swego czasu, to ktoś mi powiedział, że w tym pięknym kraju i dosyć rozległym, no ale znowu bez przesady, jest 250 języków, więc pewnie w Angolii też kilka poza Kimbundu by się znalazło. A propos Yamiego, przecież on płytę nową ma piękną, sięgnijmy do niej i choć chłopak jest z Angolii, to nas zabierze na wyspę. Morna chora também. Me cunha violão, mais doce que mel. Morna chora, chora também. Me cunha violão, mais doce que mel. A pensar a vos, oh flor querida, mi é só vos, crema teu, oh mãe querida. Tão triste, magoado, mi é tu dia, tá pensar a vos, oh flor querida, mi é só vos, crema teu, oh mãe querida. Pois não sei dar chorar, moia. Boa imagem na minha frente, que tu quis gritar, tava ouvir. Conselhos que botava dão, carinhos que bodão, oh mãe querida. Pois não sei dar chorar, moia. Boa imagem na minha frente, que tu quis gritar, tava ouvir. Conselhos, botava dão, carinhos, que bodão, oh mãe querida. Bodão, vem encostar na minha peito. Bodão, vem encostar na minha peito. Morna chora, chora também. Me cunha violão, mais doce que mel. Morna chora, chora também. Me cunha violão, mais doce que mel. Magoado, me é volta pensando a voi, oh flor querida, mi è sobo un crema ceo, oh mãe querida. Tão triste, magoado, mi è tutto dia ta pensando a voi, oh flor querida, mi è sobo un crema ceo, oh mãe querida. Vos você tá chorar, moia, boa imagem na minha frente, que tudo que escrito tava ouvir, com sede botava dão, carinhos que bodão, oh mãe querida. Vos você tá chorar, moia, boa imagem na minha frente, que tudo que escrito tava ouvir, com sede que botava dão, carinhos que bodão, oh mãe querida. Bodão bem encostado na minha peito, bodão bem encostado na minha peito, bodão bem encostado na minha peito. Na minha peito. Nie powiem, żebym przypadał za tym ogniskowym zgoła instrumentem, ale czyż nie bosko brzmi tutaj ta harmonijka? No mistrz prawdziwy. Ale nie wiem kto, bo nie mam wciąż tej płyty w rękach, ona jest w sieci. Ja nie sądzę, że ja mi wydał ją już w tej chwili w formie krążka, jak tylko to się stanie. Ja jednak jestem dosyć staroświecki, ja lubię mieć w ręku tę płytę, zobaczyć kto na harmonijce gra z tej płyty, potem z państwem się dzielić muzyką, a tak jak coś w sieci lata, to mi sprawia mniej przyjemności. Ale nie o tym, tylko o tym, że ta płyta, o ile dobrze się orientuję, choć głowy nie dam, dopóki nie zobaczę okładki, nosi tytuł Casa Mai, co pewnie dałoby się przetłumaczyć, pożyczając od Młynarskiego frazę nie ma jak u mamy. I Jami zadedykował tę płytę swojej mamie właśnie. Napisał na nią wszystkie piosenki z wyjątkiem jednej. Tej mianowicie, której słuchaliśmy przed chwilą, bo to była ulubiona morna jego mamy i w dodatku nosiła tytuł My Querida, czyli kochana mama, mniej więcej. Więc skoro nie Jami napisał tę piosenkę, to kto? No my w Sieście w takich sytuacjach wołamy zwykle autor, autor. I autor od razu się zjawia. Chiamavo la pietra di mar. Ja creceu, da nata esperam. Ele é amor, minha vida. Ele é rainha de oceano também. Eu serei como sonhar por ele. Lá na Mar Azul, Mar Azul. Lá na Mar Azul, Mar Azul. Lá na Mar Azul. Chama amor aberto de rocha. Ondas de mar, tás quebrando areia, te lembram foste minha rainha. Quando vou encontrar aquele barco de pesca, tá bem, acompanha-me de ilha de amor. Lá na Mar Azul, Mar Azul. Lá na Mar Azul. Se vou encontrar aquele sereia, se vou deixar um talevabu, um viaja longe e diferente, um ilho, um sonho, um paraíso de harmonia e melodia. Lana Marysul, Marysul. Lana Marysul, Marysul. Lana Marysul. Lana Marysul. Tão tempo para viajar nes mar profundo, calor e sol. Nesse país sabe que Deus dá nós um paraíso na meio do oceano, um laço de amor e natureza. Lá na Marazul, Marazul. Lá na Marazul. Lá na Marazul, Marazul. Tito Paris, głos o barwie tej rdzawej ziemi Afryki. Tito Paris, ta jego morna dla mamy, którą śpiewał Jami, właściwie mogła była poczekać do przyszłego tygodnia, prawda? Akurat 26. Może jeszcze do niej wrócimy. Pozostanie wciąż piękna. A z nami jest też z naszej siestowej festiwalowej płyty Siesta Festiwal 2019 Lucy Bella. Esta frangido mal-humorado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Esta frangido mal-humorado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajã. Dá da esquivo se me, e cuida matim tentando. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacenha ouvido na tchuschu, se manca ninguém. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacenha ouvido na tchuschu, se manca ninguém. Oh, malamado, sai fora, minha vida. Camisa inveja, minha irmão. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me filho de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta frangido mal-humorado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Esta frangido mal-humorado, bebo povo bonachão. Hoje eu sou de travessado, rosto carregado. doce uma bidon, tu dora na minha pé, da pensa na trapajão, dar al esquivo se me, e cuida matin tentando, dar apanha amigo, meta ajudando alguém, se cacenha ouvido na tchuschu se manca ninguém, dar apanha amigo, meta ajudando alguém. Fica sem a obiru na tchus tchus se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora, minha vira, camesta inveja, minha irmã, desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora, minha vira, a mim também é filho de Deus, aquele que de meu também te digo. Oh, mal amado, sai fora, minha vira, camesta inveja, minha irmã, desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora, minha vida, a mim também é filho de Deus, que alguém de meu também te digo. Oh, mal amado, sai fora, minha vida, camisa inveja, minha irmã, desaparece minha presença. Oh, mal amado, sai fora. Ja oczywiście słyszałem, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, ale tak jak nam się przyglądam, to mam pewną wątpliwość w tej sprawie, natomiast nie mam żadnej, jeśli chodzi o naszych artystów zjestowych, ukochanych. To jest dopiero jedna rodzina. Proszę zwrócić uwagę, Jami śpiewa piosenkę Tito Parisza, Tito śpiewa z Marizą, Lucy Bella śpiewa piosenkę, którą specjalnie dla niej napisała Elida Almeida i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko przyjaciele niejako z boiska, częstokroć wychowani w tej samej dzielnicy albo na tej samej wyspie, akurat w wypadku dziewcząt z Cabo Verde. To jest miłe, że one nie rywalizują ze sobą, lecz się wspierają nawzajem, pomagają, piszą dla siebie piosenki i występują na jednej scenie i w duetach częstokroć. A żeby ten wątek afrykański zakończyć jakoś dumnie, to sięgnijmy do płyty, która nas w Sieście tak zachwyciła i tak była wyczekiwana przez ostatnie miesiące, czyli Celia, Angelique Kidjo w hołdzie dla Celi Cruz. Przypominam, że muszą się państwo nieźle szabelkami namachać już w tej chwili, żeby dostać jakieś miejsca na ten pierwszy koncert Angelique Kidjo z muzyką z płyty Celia i to jest 27 wieczór lipca w Gdyni, w Teatrze Muzycznym na festiwalu Ladies Jazz. Angelique z Celi otwierający utwór. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke asale. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke se ase. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke asabe. Cucala, cucala, cuca, cucala, que sale. Está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Que es un tormento, tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. ¡Esa le azúcar! ¡Cúcala, cúcala, cúcala! Sabe.